يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء السلام اخ کی ذکر شوا ترغیب اعمال صالحہ ہوتا اب یار پسی حدود او اجرا داوی بیان شوا ندین رستو اللہ رب العزت ترغیب ذکر کی قرآن تا و ترغیب اعمال صالحہ ہوتا او دریوالو کتابونو ذکر کوي تورات انجیل او قران د تورات ذکر کوي د انجیل ذکر کوي او د قران دریوالو آسماني کتابونو ذکر کوي د دې لپاره چې دا وسیلی دي دا هر قوم دا پارا هر امت دا پارا خپل آسمانی کتاب وسیلوا یهود دا پارا تورات نسوارا دا پارا انجیل او دی امت دا پارا قرآن چه دا لویا وسیلہ دا سبب دا نجات تے ذکر دریوارو پا ترتیب سر ذکر کئی بیشک امون نازل کلیو تورات پیا او دا و نور پدې آسماني کتاب کې دو قسمه اصلاح وا هدن دې کې هدايت وا دا پنکه هدايت هغه څه چې باور سره اصلاح کیږي د عقیده عقیده اصلاح او توحید بیان او نور هغه کې احکام او اعمال اعمال صالحه او پکې هغه ته نور وي هر آسمانی کتاب کی دائی امبک اصلاح دا ایمانی امبک اصلاح دا عملی یحکمو بها النبیون الذین اسلموا فیصلی بکولی پدی تورات باندی اول پیغمبرانو اغا نبیان اغا پیغمبران اسلمو چیغید اللہ حکم تغاڑی خیوان اغید اللہ تابداری کلیوان اغیو فیصلی کولی للذین هادو دپار دی یهودیانو والربانیون والاحبارو بیا با فیصلی کولی اغا حق پرستو علماو الربانیون اغا حق پرستو علماو والاحبارو فقهاو چی پیغمبران بنونو بیا با دی فیصلی کولی پتوراتو بما استحفظوا من كتاب الله فسبب ذي جذذينا طلب ده حفاظت شئو ده الله ده كتاب جذ پیغمبران نفس با ده الله ده كتاب خدمت تاسو کوئے وقانو علی شهداء او دی پده تورات بانده عالمان ذکر دی پویدو ده تورات عالمان فیصلی بهم کولی ولا تخشون الناس واخشوني الله يميريږي ذ خلقنا او زمانه يريږي ولا تشترو بياتي ثمنا قليلا او ماخله زم ما پاتونو باندې دا دنیا لګا دا زو خبرې دي چې د دې په وجه باندې الله په کتاب عمل نکیدو الله دې کتاب په خلق باندې نجاري کیدو يروا چه ده زمانی ده بادشان نیاریدو او تماوه چه دنیا پرستی اختیار شوا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون او سوک چه فیصلن کئی پاغی کتاب چه اللہ نازل کرده نزغ خلق کافران دی سوک تی مراد دی نو پسرین وی چې دا هغه يهوديان چې ویه منینه ده سره ناغیا دے عن ابن زید قال من حکم بکتاب الذی کتب بیده وی اغسوک چپاغی کتاب باندی فیصلی کئی چپ اخپلے لکلے دے اخپلے جوڑ کلے دے و ترک کتاب اللہ اذا اللہ کتاب پر خود و زعمان کتابه هازا من عند اللہ او دا دعوه کئی چه دا کتاب دا اللہ کتاب دوی دا چی لکلے دے داوی دا اللہ کتاب فقط کفرا دا سڑے کافر شکن چه خپل کتاب تے دا اللہ کتاب ہوئی او اغیر پری خودو نزکا اللہ تا کافرانوی پولای قوم الكافرون او دا سی مانا کئی ابن جریر وی الیہودو الذین لم يحکمو بما انزل اللہ یہودم فیصلی پا تورات نکولی بس بخپل طبیعتا و خواہش بے کولی خولائکا هم الكافرون دا دیا دی خوا او بیوی فہازا من احسن ما قیل فی هازا دا بہتر مانا دا دی آیات قرطبی امو ابن جریر چه دا اللہ یهودیانی آدی چه غیبا فتورات باندی فیصلی نکولی فخپل خواهش باندی طبیعت باندی بیکولی حاضا پی الكافرین دا طولی دا کافر خبر رکی خوا زحاق او بر رہ ابن عازب ابو جعفر ابن عباس ابو صالح شعبی طول وی خواه قال اکرمہ ومن لم يحکم چاہتا اشارہ دا ویتناولو من انکر بقلبه داغسو کیا دی چاہا انکار کی دا پسڑ کی وجہد بلسانی اپا جبوں میں اقرار نکی خواه داغی خلق تکافر ہوئی اما من عرف بقلبه کونو حکم اللہ او هغه څوک چې هغه په زړه کې دا یقین کوي چې دا د الله کتاب دی او فیصله ده وقر بلسانه کونو حکم الله او په ژبه موي چې دا د الله حکم دی الا انه اتى بما يزاده لیکن عمل نشي کوله فیصله په بل سبان لیکي نوی فهو حاکم بما انزل اللہ دے حاکم دے پا ما انزل اللہ سرا ولیکنو تارکن لہو خود مجبورے دو وجی نے پریخی دنو کنی پزلکیم وی چدا دا اللہ حکم دے پا جب ہم وی وہ نیشی کولی دکا چی مجبورا دے دتا کافر نیشی وی لی دکا دے تارک دے او تارک تا کافر نوی منکر تکافر ہوئی چې مسلمانی او ارسمانی بالکل دزړه نه او په دفتر کې ناس دي او فیصله په قران نشي کولې مجبور دي د باندې نه دوی به ګناګاری خو کافر وته نشي ویلې ولی دی منکر نه دی کنه ها نو په لاله زم دخولو تحت هذه الايه او دې آیت دلاندې ناراضي ښا او اوسو چې فیصله نکي په کتاب چې الله نازل کړی دی اولائک هم الکافرون رزق کسان کافران دي ځکه فیصله نکي د الله په کتاب وکتبنا علیهم فیها موږ لیکلیو په دې بنی اسرائیل باندې په تورات کې ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن وَالسِّنَّا بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِسَاس چه نفس با قتلو لشی پا بدل دا نفس کی او سترگ با استل لشی پا بدل دا سترگی کی پوز با کٹکو لشی پا بدل دا پوز کی غوک با کٹکو لشی پا بدل دا غوک کی او غاخ با استل لشی پا بدل دا غاخ کی والجروح قصاص او دا ټول زخمونه چې دي دا د بدلی دي دا قصاص په الاطراف یو قصاص په نفس ته هغه مخ کې ذکر شو خو دې دا قصاص په الاطراف وایي چې په اندامونو کې په باقاعده دا څه بدل اغستی شي ومن تصدق به هغه څوک چې معافي وکړه او معافي کوي قصاص هو کفارۃ اللہ در دغی سړی د ګناونو کفاره شو چې هغه وی چې نه اخلم بس نو سترګو باسم نه پوزه پرې کوم نه وق اس ما د الله رضا د پاره معاف کو نو بس الله وی ګناونو به تورې جون پاک به ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون هغه څوک چې فیصله نه کوي په کتاب چې الله نازل کړی رضا کسان ظالمان دي ورمخ کې وته کافرانو وي دلته وته ظالمان وي ولي ځکه په دې فیصله کې چې زه الله په کتاب نه ده او بل سزا هغه کې چې څنګه کفر دي نو ظلم پکې هم ده کنه د ظلم نه خو نه خالي کیږي ښا نو ځکه کسان په دې خپل فیصله سره څنګه کافران دي دغه سي ظالمانو مې کنه وقفنا على سارم بي ابن مريم امونګه په در په راولېګل په دې پیغمبرانو پسې د ټولو نرستو عيسى عليه السلام دې د مريم د بني اسرائيل اخري پیغمبر دی اخری پیغمبر مصدقا لما بین یده من التوراتی تصدیق کو ان کے دے دہاغی کتاب چی مخی دنو چی تورات تی باتینا الانجیل اور کمونگا عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل فیه هدن و نور باغی کم دو قسم اصلاح و ہدایتو تاقیدی اصلاح دی ایمان خبری او نورو د عمل اصلاح او صدق لما بین یده من التورات او د انجیل تصدیق کو ان کے اداغی کتاب چمخ کے دنو چی تورات تی او دا وماعذت للمتقین او د انجیل ہدایتو او نصیت و عبرتو دا پار دا متقیانو وليحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فی منویلو انجیل کې چې فیصله دي کوي انجیل والا خلق هغه کتاب چې الله نازل کړی دی هغه قانون چې الله نازل کړی دی په دې کې هغه ته هم هغه وخت کې ویلو چې قران لا نو نازل شوی چې په انجیل و فیصله کوي کله چې قران نازل شوی نو بیا خو د نورو کتابونو حق نشته او لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اگر څوک چې فیصله نکوي هغه کتاب چې الله نازل کړی نو دا کسان فاسقانو دي ولې فسق بدعملي ته وي ټول پکې راغلي کفر پکې راغلي نو ظلم پکې راغلي نو فسق پکې راغلي نو په غیر اسلامي قانون کې دا هر سشتا کفرم ظلمم فسقم ویني کنه د خلکو ته نن په دې خلقو کې دا ارس دي کنه کفر پکې مشتا ظلم پکې مشتا فسق پکې مشتا او جزادا زړه د کتاب قانون نشته و ذکر کې د قران فانزلنا الیک الکتاب بالحق موږ نازل کو تا ته دا قران چې حق سرګن شي مصدق لما بین یدین دا قرآن تصدیق کی دا تمام او کتابونو چې مخکې ده ندی من الکتاب جنس کتاب من الکتاب تورات انجیل زبور دا سنور چه انبیاء تور کلیشیو دا غی طولو تصدیق کی دا قرآن خواه و محیمنن علیم او دا قرآن پا غی طولو کتابونو بانده نگرانده امانتگر دے محیمنن رقیبن علا کتب السماویت دے دا اسمانی کتابنو نگران دے داغی چیک اپ کوي داغی د غلطه او د صحت چې پاره نه ګران دي نو فکیف لا یکون رقیبا علی غیر السماویت. ابن قتیبه وی چې پاره کتابونه نه ګران دي نو دنیا په دې کتابونه باندې فحکم بینهم تو فیصله کوا اے پیغمبر پاک د خلقو په میند کې بیمان ذل الله پاکی قانون چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم مروانی د خلقو خواهشات پسې دا ټول خواهشات دي اما جاک من الحق چې مخواله دا غی قرآن نا چې راغی تا ته چې حق کتاب دی دې نو مخناله دیو فیصله کوي اما جاک مدارک وی اے عادلن معرضن اما جاک لکل جعلنا منکم شراطا و من آجام دہری او امت پارمونگا پتا سکی یو شریعت پہ جوڑ کلے دے او بل سنت ار امت پار داو شریعت یوم و سنت یوم او یاد دی امت یادی لکل جعلنا منکم شراطا و من آجام ده هر قوم ده پارا ده هر بنده ده پارا پا دی امت کی اللہ ایمون جوڑ کرده ده یو شریعتا چه اغا احکام دی او بل منحاج چه اغای طریقی دی حکم ام دا اللہ دی نو طریقی ام دا اللہ دا چه دا حکم دی دا سبیکے دا منز دی دا سبیکے دا روجه دا دا سبیکے دا غی شرطون عرص برابر شوی اغیط من حاج وی فلو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا فچرید اللہ کو خوین تاسو بے گردولی وی تولیو حلق تولیو جماعت اختلاف ببکنو دایو بالپسی خبری و دایو بالتفتوی دا بنو تول بیوشی دا سمر بخوا فاللہو اینا زدہ سے نکوم نا نما دا خوخانا دا خوا گردول بے اٹولیو جماعت ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم لیکن دا اللہ دا حکمت سے امتحان کی بتاسو پاغسو کی چتاسو لے درکڑی دیم اللہ دلا صحت ام درکڑ دے عقل ام درکڑ دے علم ام درکڑ دے نو امتحان کی بتا باندے چتا پا خپل خوخ باندے ستا کما لار خوخ دا امتحان لیبلوکم خواه ازمی او زبردستی نکی اخو با زبردستی وچی طولی او کڑی وی او اللہ تا زبردستی ایمان ندی قبولو اخو طول خلق براو لی اللہ تا زخوخی و دی اختیار ایمان قبول فاستبقو الخیرات نو اے امت تاسو در طولو ناروان دیشه د دین په کار کې د سنت په کار کې د قران په خدمت کې تاسو ته ډېر رحم او قدر درکړی دا څنګه چې په خوانو کتابونو منسوخ شو او د دینونو ختم شو الله دغه یو دین پاتې کړ بس دا دی قران دا او تاسو ته ډېر رحم او قدر چې کوشش وکې همت وکې مهنت وکې فاستبقوا الخيرات چې د ټول امتونو نمخ کې شي جنت ته الاله مرجعکم جميعا الله تاسو ته سورات للی په جمع په غون وينبئکم بما کنتم فی تختلفون خبر بام کی داغه مسلونه چې تاسو په کې اختلاف کوئ فانحکم بینهم بما انزل الله بیا د توایو چې فیصله کوي پیغمبران دې په میان کې پاک قانون چلا نازل کړي دي مخکې مو ایزل تولي مخکې د اهلي کتابو خبره وه چاري په میان کې چاري تا توینو کوا کنه پیسې لخوا چې خو خذینو کوا کنه پیسې او دلته د عام خلق خبره کوي ښا چې پیسې لکه عام خلق په میان کې باغا قانون چې الله نازل کړي ولا تتبع اهواهم مروان یې غاد دي په خواهشاتو پسې وحذرهم ځان ته وساته دې خلکو نه ځان بچ کا غوري ولي ايفتنوکا تا په فتنه کې ونه غوړي تا په ګن کې ونه غوړي ام بازمان ذر الله ویلیک د بازي هغه حکم د قران نه چې الله نازل کړي تا ته دا ګورډیر خطرناک خلق دی ښا ځانته نه ساته دی خواهشات کی کم خواهشات آراؤهم هر یو خپل رائے چې زما دا خو خلا زما دا خو خلا دی ته خو آرا وی الآرا التي استلحوا عليها چې پاغي باندې پل دین جوړ کړل دي وترکو بسببها ما انزل الله على رسوله اذن خواهشات فوجي او کتاب پرېږي دی قران چلا نازل کړي ابن کثیر وی ځانته ساته غوړې ښا ګن کې نو ور دي تعالی زباز یا حکم نو چلا نازل کړي فین تولوا کنه مانی انکار کوي چې مونږ په قران فیصله نکو فعلم پوشا انما يريد الله ان يصيبهم چې بشک الله اراده کړی دا چې پریزی نه عذاب ولا ور کوي ولی بے بازی ذنوبیم پٹولو گناونو نا پٹولو خوبا قیامت عذاب ورکی پا بازو باندے خوا این یصیبا ام باز ذنوبیم او قرطبی اغیو لورکو کن ایو عذبهم بالجلائی والجزیت والقتل دا عذاب بولد یا به اوشری جلاوتن وی کی لکبنو نذیر یا په جزیه کی دي او قتل وی کی لکبنو قریزه وکذالک کانا څنګه الله ویلونه اوسو شو هم شپغم کال د هجرت تاسو شو کنه پینا کثیر من الناس لفاسقون او به شکډیر د خلقنا خلاف ورزی کوي د الله د کتاب او ډیر د خلقنا خارج دي د اسلام نه فاسقان اف حکم الجاهلیت یبغون د دې څه مطلب دی د دې جاهلیت طریقې راولي ها د دې جاهلیت هغه قوانین راولي هغه پسې شوي دي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت لټي د خلق او تلور پسې کوي ا کوشش ور پسې کوي وې زمونږه هغه وخی او من احسن من الله حکم لقوم یوقنون څوک دې زیات خاسته د الله نه او د الله کتاب نه په فیصله کولو کې خدای قوم د پاره چې یقین کوي چرته د الله فیصله او د قران فیصله دا ډیره بهتره ده وم باب او باغی کې مومنان منکی د موالات د یهود نو سواراو چې ګرځان ساته دي خلکو نه دې سره دوستیو نه کوي دې سره مرګرتیاو نه کوي دې سره په دنیا کې هم خاديو نه کوي ځان ته ساته یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء منی سه دي یهود او نصارا ولره دوستان ولی اغي اسلام پر خود نو تاسو دی پرېګ دې اغي قران پر خود نو تاسو دی پرېګ دې ولی زور و تاسو په خپل دین غیرت نه کوي چری قران نه مانی اغي دا پیغمبر نه مانی اغي تاسو دین نه مانی نو تاسو باغي سره دوستی کوي بعضهم اولیاء او بعض اغي خپل میان کې بعض دوستان دي او تاسو نه دی غواړئ تاسو لاسې دوقدر کوي چې رمږه تاسو خو یو خلق یو تاسو هم اهلی کتاب یې اهلی قران یې موږ هم اهلی کتاب یو او زموږه تاسو خو یو خبره ده یو دین دی دا ګورو دا چل جوړي ښا ایت تبع بعضهم بعضا فی الكفر هغه دی یو په کفر کې دی یو بل دوستان دی ښا وین کان بینهم العداوه والبغضاء ټیک ده. اگر که مخ کې ویل شو چې الله ما ولا داسې صدا ورکړه چې داوی مین کې مې دښمنی او طرف کړی او ورزولا ها او دلته وی چې نه دې خپل مین کې بعض هم اولیاء او بعض دا اوس د قران هغه تدبر دی ښا دا شک وسنګ لري کې چې او سړی سوال وکي چیرې استاد ها دې کې خدا سي وي چې الله ما دې مین کې دو دښمنی او بغض ورزاو او دلته وی چې دی خپل مین کې دوستان دی او بزرگان دی دا څنګه چللې وینا لک فکر وکا تدبر وکا هغه دا چې د دې یو بل سره دوستی یو بل سره هغه د مسلمان په مقابله کې ده د دې چې یو بل سره ډیر محبت او مینا یو بل سره او غاړي ماړي ملاوي کنه د دې مسلمانانو ته ځان خي چې زمونږ ور یو بل سره ډیر اتفاق دي همونږ یو بل سره ډیر محبت دي ها نور چې قران سویل دي کنه اګه شی ټیک اګه خبره ده نور یو بل سره بالکل بغض حسد حقیقی دا خبره ده چې قران څنګه ویل او دا دلته چې دوستی وي نو دا خو الله وي ستاسو مقابله کی او چې تاسو تشی کنا نو دا یو بل داسې دي چې یو موټه ده بعضو مولیا او بعض تاسو مقابله کی امن یتولهم منکم اسوب چې دې تواولې دوستاسو نه يهوديان سره شو عیسایان سره شو او ځان ته مسلمان وي او ځان له باندې وکتا چنانه زخواغی سر کاروبار کو ما زخواغی سر ڈیوٹی کو ما مال دور تنخال آگئی زخواغی پا دن نیما نو اللہ وی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ مونگ لدو کنا کہ مونگ تا تا چری مسلمان نشوئے لی مونگ تا تا چری مومن نشوئے لی کتا علتا کتا کلی ترالی نمونگ با تا یهودی وایو چه یهودی خیر آلے او یهودی اسلام علیکم آغا دی یهودی را گئے نمونگ با تا داوائی استاقوا خدا نکا فینہو منہم دا دی چالاکی کئی خوا وی دو سر نو کری کوما دو سر ڈیوٹی کوما امال دور تنخارا کئیو وی پریدا کتوار سوئے خو قرآن وی فینہو منہم ولی دا نو کری بل زینشتا دا ڈیوٹی بل زینشتا دا تنخواہ بل زینشتا ان اللہ لا یهد القوم الظالمین بشک اللہ توفیق نور کی ظالمانو تا کل چی دا حکم را گیا واللہ من اکلل چی یهودیانو نسوارا و سربا محبت نکویم نرا شو گورا منافقان فتر اللذین فی قلوب مرضن وینه هغه کسان چې بذرونو کې مرض دي اوه موږ تاسو په تو چې دا خلک بیمار دي زړونو کې مرض ته وي محبت د کافر سره دلته دا مطلب ده یو هغه بقره کې تیر شو اذان لشي دلته مراد ته محبت د کافر سره دا مرض دي دا وینه به تا کسان چې زړونو کې مرض دي یسارعون فیهم منډي وې دي تا منډي وی ورمات تھی ها اسی ګور نتلو پچې आवाज وشو چې قران وی چې يهود نو سارا سره به دوستي نه ساته نو جوړ غر غرار شفا او یقولون وایدا منافقان نقشان تصيبنا دائره مونږ یریو چې اوپر سي مونږ ته حادثه او چې تاسو دیو کې چې له کدي کافر سره سره دي يهود سره سره دي پیارورا نن ارض ہے کہ ددی حکومت تے نن ارض ہے کہ ددی خبر چلی گی نو کمونگ باندے صحادے سراشی نو مونگ بسکو مونگ بسو خلاسی دا خوئی گورا لم زن لدگا گوری کا ندمخ کے نخا یریگو ہی نقشان تصیبنا دائرہ ناولی اگا مخ کے خبر کی اگا وقت قرآن خدا گے وقت خبر کی خوا او هغه وخت چې چلو نوې امام رازي چې کانو اهل ثروتن يهود نسوارا مالدارو کنا وکالو يعينونهم عذيب دي اجزان مسلمانانو سر امدادونهم کولو في مهماتهم عذدی پا دیرو مسلو کی بیوسرا او يقرزونهم قرضون بهم ولا ورکولو نو دیوی چه ارور دا خود دنیا دا او پتا نلگی کله په بنده باندې داسې وخت راشي چې ډېر بد بد راګیر شي او د خلاصي سي تنظیم نه وي نو چې ستادي سره دوا سلام نه کنا څوک به خلاصي درځي خبر اوه خدای خدای نه مانه چې تړل او پرانستل څوک کوي نیول او خلاصول څوک کوي الله نه فاس الله اياتي بالفتحين نظر دا و یقین دا چه اللہ بارا ولی فتحا دا مسلمانانو او امر من عندی آئے او بالخبر دا طرف پلنا فیصبیحو علا ما سرو فی انفسهم نادمین او بگر دی دا منافقان خلقهم فاغ خبرو چی فضلونو کی ساتلوی نادمین خپیمانا دی دا کا منافقانو کا او يهود سره به تعلق ساتل ناس به وسري غپ شپ يو دا اولي وې دي باندې پکاري کنه څه پته لګي دي کې الله مکه معظمه فتح کړه نو ارسه ختم ها يهوديان او مشرکان ارسه بوړو دي بیا زمرا ملامت او کا پيسبحو او کله الله حکم وکړو چې يهود سره جهاد دي نو جهاد سو کچ ورلپی نو سو کې وشاله نو سو کې قتل کړه نو منافقان دغه څه بډاګه پاتې شو نادمین پیمان ويقول الذين امنوا او وبوای مؤمنان خلق چغی نو خبر د دې د منافقتنا مؤمنان ساده خلق یې څه خبرې نو چې دی ویني چې منافقان خواغه دی یهودو سره دی ګورو ته رضیبوی احاولا الذین اقسموا باللہ جاد ایمانیم ودا خلق دی چې دی وسوګندو نه کول په الله باندې پاخه سوګندو نه انم لماکم چې موږ تاسو مرګریو ای مسلمانانو ورمن ته قسم نه کول چې موږ تاسو مرګریو او ساغه دی بنو قریظه سره ا بنو نذیر سره ولار دی دا سکر حبیتوت آمالوم برباد چو عملونه ده دی فاس بحو خاسرین اسو گرده دل دیر زلیل دی برسواشو پا دنیا کی برسواشو اما منان بار پوری خاندل چدا ولی دا زمون مرگری نو ولی نو دا دیل تا که دا کعب ابن اشرف سرسکی او دا بل سرسکی دا ولی دا منافقان دی کنه خواه کله چې دی حال ذکر شکن چې ګوره منی سه يهود نو سوارا ول را دوستان منی سه منافقان ذکر کړو چې ری مونږه خو بغیر د دینه کار نه کی مونږه خو یریګو حادثه برا باندې راشي نذیک الله وی چې څوک دې سره کیناست ته مرتد وی نشي ښا چې څوک يهود نو سوارا او سره شو د ته مرتد وای او چې کوم خلق مرتد شو الله یې ځان هلاک کو زبد دی په ځای باندې داسې خلق پیدا کوم چې هغه ډیر مخلصان ډیر قربانه واله ډیر یا ایو الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینیم هغه څوک چې واړې په تاسو کې د خپل دین نه مرتد شو یهودی شو اغی سره دوستی پیدا کړه فصو پیات اللہ و بقوم زردہ چرابولی اللہ داسی و قوم دے سبتو ندی سبتو ندی خواه یحبونم چه اللہ و دی سر محبت کی و یحبونو عذیب اخپل اللہ سر محبت کی ازلتن علی المومنین دیر مهربان بی پخپلو مومنانو دیر عجزی او دیر ادب بکی دی مومنانو عزتن علی الکافرین او دیر سخ بی پا کافرانو یجاهدون فی سبیل اللہ جہاد بکید اللہ پلار کی فمالو بدن سرا بالکل ولا یخافون لوم تلائم انا بیریگی دا ملامت یاد ہیچانا خلق بے ملامت کئی ولی و تبوئی چی تاسو دین تخبل دین پری خودو تاسو دا مشرانو دین پری خودو تاسو جدی پیغمبر سر مرگری شوئے ناغا مشرانو وی تاسو آغا پری خودو داولی رضیب و توی پا جواب کی چی ذالک فضل اللہ یوتی من یشا دادا اللہ فضل شنو من خود دی لائق نو پو اللہ من باند فضلو کو نمونگے پیغمبر سر مرگری کرنو امونگے لے ایمان نصیب کنو او مونگے دخل مشرانو داری دین محروم کرو دادا اللہ فضلو نو خواد دا حال دی دیتا مرتد وی خواد ادا صفت اللہ دا چاہو کو چی یحبون و یحبون ازلت اعزت یجاہدون لا یخافون دا وی هم الصحابتو دا صحابه کرام وکانو متصفین بی هذه الصفات تا صفتون خدا غیری قبل نزول هذه سورتی دا سورت مائده لانو نازل شوه او دیر رست نازل شوه دی چه دا صفتون پاگی کی دی خواه چه قرآن کم ذکر کرو اولی وی لما نها فی الآیات المتقدمت کل جمعک آیاتونو که اللہ منعو قرآن موالات الكفار امر فی هذه الآیت بموالات من یحب موالات دی آیات کے امر کو چا سر محبت کوئے چا اللہ سر محبت کیم یحبهم و یحبونه دی سر دوستی کوئے خواہ تد اللہ فضل لے ورکی ہے غچاتا چکو خیشیم واللہ واسع علیم اللہ دیر لے قدرت اور دیر علم والدین چنبی علیہ السلام وفات شو نو قومنا مرتد شخا او یماما کیو او پا مختلف زینو کی ابو بکر تور راواغستا او دا گورا شکر دی چی دیو خا موزح القرآن کیوئی لما ارتدت العرب بعد وفات النبی ندعا ابو بکر اهل اليمن یمن والا ابو بکر رو وختو چرازه جهاد کو د یمن خلیر خلقو داغه وخنا نراوی وختو لی حربهم د دی مرتد خلقو د جنگ لپار حتی رجعو الى الایمان علی پری خودو چی سوکی قتل کلو سوکی بیا ایمان تا مجبور کلو خوا دا ابو بکر رو خوا چاغد مرتدین سره jihad کړو انما ولیکم الله ورسوله دیوی چې مونږ به يهودانو سره او سره دوستی نه کوو زپری به دو پری به دو نو مونږ ته خو یې چا سره به دوستی کوو الله وی بشکا دوستا سو الله دې هغه سره دوستی نه کوي ورسول پیغمبر د الله دې ولذین امنو او کسان چې مؤمنان دي الذين يقيمون الصلاه هغه مؤمنان چې پابند کیږي منځونو او یوتون الزکات ګور څومره دې کمال کوي او زکاتونه ورکي او عمره کوي او په دې کې الله تعالی عاجزي کوي لوی نه کوي عاجزي کوي چې الله قبول کړي مونږ ډېر جزان یو غریبان یو ته زمونږ د زکات قبول کړي راکعون ومن يتولى الله ورسوله واسوکو چه واولید اللہ تاو دا اللہ پیغمبر تا وکسان تا چه مومنان دی اللہ تا واولیدو نو پا توحید کی شریک شو پیغمبر تا واولیدو نو پا سنت کی ناغے مومنانو سرشو نو محبت کی ناغے فإن حزب اللہ یوم الغالبون دا اللہ دل دا عذیب غالبی پار وقت کے خواہ یا ایو اللذین آمن و ایمان والاو دا دویم دلورتا ہوئی چو منی سے گورے منی سے او دا ازکا ورتا ہوئی پا دویم دل چی دینی نقصانات و تخی چی دی غستاسو دا دین دشمنان سنگو تا دوستان وایا ایمان والاو منی سے اغا خلق لرا چی نیولے دے نیسی دین ستاسو حضوان و لعبان قلوب و پتوکون ستاسو مانز پوری خان دی او گورا داوی منزے ستاسو ببانگ پوری خان دی گو دمرلوی آوازی راوی استوئی دی پوری ٹوکی کئی خان حضوان و لعبان من اللذین اوتو الكتاب من قبلكم داغا خلق دے چیور کلشوی دی تا کتاب مخی ستاسو نا مسیلو پا دوستے سرنی سے والکفارا امنی سے دی نورو کافران لرا بود پرستو لرا اولیاء دوستان چرے با کافر سر دوستان سار فتقو اللہ و یری گید اللہ ان کنتم مومنین کچری ایتا سو مومنان دا اس دیغ دینی دشمنی چی داستاسو دا دین دشمنان ولی قیدانا دے تمہیں لسولا تتخذوها حضوان و لعبان کلی چی تاسو اعلان کوئے دا پار دمانزو حسان کوئے نیسی دی اغیل را پلوبو پٹو قسران گوروی دہلا کم خبر نو میلانوی خبری واؤرے چی دی با حسان کوئے خواہ حضوان و لعبان ذالک بینام قوم اللہ عاقلون دا ذکر دی خان دی چه دا دس یو قوم دی چه عقل پکی نشتا دی که عقل وین دی و بانک پوری نخان دل چه اغد اللہ صفات دی طول لاول نتر اخیر پوری چه اللہ اکبر اللہ اکبر خدا دی ظالمان پوئی گی نکنه چه دی بانک کسو دی دی که خو بغیر دا اللہ دی صفات نبل سر نشتا قوم اللہ عاقل او هغه بانگ چې وره په سنت طریقې ښا هغه اذان یادې ښا چې په سنت طریقې یو د بریلیانو اذان هغه دې اذان نه کوي صلوات سلام ته چل جوړ کړي او اس ویل نه شي چې اسې جماعت کې ودرېږي او چېګه کې چې صلوات و سلام ولې بیا خلک وایي چې دا داس کوي دا بانگ یې ولا باندې کړي ښا او چې دا هم بانگ دی وای دا بانگ نه دی بانگ اغاو چه ده بلال بانگ ده بانگ اغاو چه ده ابو محزور بانگ ده بانگ اغاو چه ده عمر ابن ام مکتوم بانگ ده بانگ اغاو چه ده سعد ابن قرز ده سلور موزنانو ده نبی علیہ السلام پو وقت که ده بانگ ناغی که صلات و سلام و نا ده ازان نده کن ده خواستی ده ازان لکار کتر ده اگر که صلاة و سلام نو انا دی شیعگانو آغا داننے پاکی اشہدو ان علی ولی اللہ دا بانگ دیور پورا ٹوکی دا دی ٹوکی کڑی بانگ پوری یہود و دورا نوی کڑی خوا قلی آلال کتاب آل تنقیمون مننا او آیا و تاچی آلی کتابو تاسو مونگ پوری ولی خان دے بد نگرنے زمونگ نانور سو اللہ مگر دا خبر ان آمننا باللہ چمونگ ایمان را ولی پا اللہ باندے وما انزل لینا پاگی قرآن چمونگ تنازل شوی دے وما انزل من قبل پاگی کتابنو چمخ کی نازل شوی دیم نو دا بد گرنے لو خبر دا چی تاسو مونگ تبد گورے وزیرا تبد گورے یوہ دیم وانا اکثر کم فاسقون بل زمونگ دا دین دے چی مونگ با باطل تا باطل وایو مونگ با مشرک تا مشرک وایو مونگ با فاسق تا فاسق وایو نو تاسو فاسقان یا نو مونگ دا فاسقان وایو نو دا سبا دا خبر دا غل تا با غل نوے وانا اکثر کم فاسقون دا بد گرنے چی مونگ تاسو تا فاسقان وایو چی اکثر پتاسو کی فاسقان قل هل انبئكم وايتا چي اهل كتابو خبركم تاسو لرا بشر من ذلك پډیر ناکار دین سره د دین چې دا تاسو ته ناکار وایي خازن وی خازن چې کانو یقولون دی یهود بوی فی حق المؤمنین مؤمنانو په حق الموحدین چې نوم شر دا ډیر ناکار خلق دی ښا و دینهم شر دا دین یې ډیر ناکار دی ښا بیا به ما نعلم دینا شرا من دینکم وتوی چې تاسو دمر ناکار دین د بل چا نشته ښا لکه اوس چې بدعتیان وی دا دغی اولاد دې کنه او پیردا پنځریان دې کنه ناکار خلق دی ښا مسلمانان ته مشرکان وی علماء ته بی ادبی کوي او دا کوي کنه او ډیر ناکار نو الله وی چې ناکار ده نه دې زبردست ناکار او خیمه دا شر نه زبات شر او خیمه هغه دا دی مصوبتن عند الله چې دا الله طرف نه هغه لکه مسزا ورکړي شوی دا نو دا هغه نه پته لګي چې دا دین ډیر ناکار دین دی پته دین لګي چې الله چاله سزا ورکړي او هغه سزا تاسو له درکړي دا څنګه ملعنه الله هغه څوک چې الله په لعنت کړي نه يهوديان دي کنه وغضب علی اللہ پی غضب کری نو یہودیان دی کنا و جعل منہم القردتا او دا دین پا دنیا کی شاد اوگان جوڑ کری نو یہودیان دی کنا مکار والخنازیر او دنیا کی تخن زیران جوڑ کری نو یہودیان دی کنا و عبدت تواغوتا او دا دید تواغوت عبادت کری نو دی کلے کنا اولائک شر مکانا دا ناکار دی خواه دا دیر بد دی پا عمل کے وازواللوان سوائی السبیل او گمراہ دی دا سی لارنا پیدا جاؤکم کلچ راشی تاستا دا یہودیان دی کم منافقان شتے قالو وائی دی آمننا منگا ایمان راوڑے دی او خیا کنا کم دی بیک کے دی قجیب کے دی وقد دخلوا بالكفر الله يذوک کیږه مګوره ها د دې په خله ذوک نشه فلا تغتروا على دعواهم ولي زکه چې راغلي دي نو کفر ځان سره پترخ کرا وړي در بغل کفر پترخ کرا وړي هم قد خرجوا به ابي اچي وتی دي نوم دا کفر سره وتی دي دا مو دې کوم د ایمان دا خلق دی دنیا کی واللہ اعلم ما یکتمون واللہ اعلم ما کانو یکتمون تاسو خو نیکا نخبر اللہ خبر دے اللہ پوئی پاغرادنو چیزی اے پٹ ساتی وطنا کسیرا منم یسارعونا فی الاسم والعدوانی واکلیم السحط دا اصل دی خبر دے بل ذکر کو زکر دی سر دوستی مکوین چی دی که مرض دی بل مرض دی وینی با تو دیر دی دینا چی مندی وی پا کفر کی والعدوان پا ظلم کی واقلی هم السعود او پا خوراک دی حرام کی تو دی طول عمل دا دی چر تا کفر و شرکی چر تا بی دینی چرتا فحاشی و عریانی و شیطانی بس دی بولا دی خواه ملکون اڈکل دا دی بی حیائی نخواه ملکون اڈکل در دی کار دی او چرتا حرامی نو بخوری لبی زمان کانو یا عملون دیر بد دی عمل چی دی ایکی دا ون بابو ترک دا موالات دا اہلی کتاب سر ناتم ذکر کئی دا علماء سو حال ولی دیر ہوئی چیر نبکو و سر دوستی خود علمان سر بے خیر دکینو پاسنو علمان خو خی کنا نو دی که خو علمان شتے کنا نو زاغی سر بناستا اولادکون نو اللہوی ناغی خود دیر دا علمان دا طول چروان دا خود علمان دا خود آغی نو من اکلو لولا انهاهم الربانيون والاحبار دا مطلب دی کدی عالمان و ندی بدا خپل خلق منې کړو د دې ظلم نه او کفر نه او د دې بی دینونه ولې نه منې کړی عالمان ندی کنا عالم دی ته وي چې پټکې والی اپا پینڈا و سرناستی و حرام خوری اچی لخ لاسیگی نوی علکا دوباری لہ روڑوی دا ظالمان دی چر تمڑی خوا او دی چی دا بی دا تیانو چی باوازو نکول خوا ورد دی دا غبا نخلاسی دا غم پر ٹوڑے کی پاگا جد باندی غمو پلاو پلار بے مڑو مور بے مڑو اچی دی با کی ناستا کنا علکا مرچ دا سر راوڑا حلکا چکنی دیو اکڑی دا کنا دا کڑی دا وازو نبی کول دا حلکا بیا پیالا کی سوچا غوڑی راوڑا خوا دا پخوا بدا سے اڈوڑای وخا چی تالی بے کی خودا ترخش وروا بوا نرا بغی جام به ډکړو نو پیاله به ډککړو سوچ غوړې به پکې واچو هغه و زور خوان په ځاکو اپارچا خرات نه د چا بي پي و ني شوګر و ني دي د امولان توبه خدای ته دي چې هغه خوان د واستو ده کنه و اکلهم الصحت توبه دي چې معنا نو مال به خور منڈی وی پا کفر کے او پا ظلم کے او پا خوراک دا حرامو کے ولی نمانی کی دیل را دا اخپل عالمان ربانین دا اخپل پیران او احبار دا رضی اغا علماء دی کنخا وی لا توالو علماء اهم تا سوئے چا علمان خدی اغیس رب اکینو لا توالو علماء اهم وین کانو یسمون هم ربانیین اگر کدی وتا ربانیین وی خوا ولی لینهم ترکو الامر والنهی اگی امر بالمعروف نکی نا اینن منکر نکی دا علمانی نیمانی کین قولیم الاسما دا دی وین آگانو دا شرکنا خو اوری دی خلقنا چوائی جنازا ولیشتاو تخده تبرخی خواندانشتا او یا فلان رامدت شیم داو واکلیم السوطم او نیمنکی دا خوراک دا حرامنا نظرانو شکرانونا لبی سما کانو یسناون دیر بدلی آگا کار چی دیئے کئی سنائے و تاو دا خودی عدد تی نگور دا یہودیان نو دی اول کی خمال دارو ارس دیرو خوراکو نو اسکاکو وګړې چې نبی له سلام راغې کنا او په دې سيزونه رد وکړ په دې باندې اخلق ولا نکرانه شکرانه او هغه سيزونه هغه بند کړو نو دې وګی شو ته ګورو چې وګی شو نو ډېر غصه نه وي وقالت اليهود يدل الله مغلولا ویلو يهوديانو چې لاس د الله تړلې شوی دی نو موږ له سن راکې پلاوان دې اعتراض وکړ د ابن جوزی وی ښه وی قد بسط لهم الرزق الذي لخرزق ورکاو فراغ فلما عصوا الله ورسوله کله چې دې دا الله او دا الله د پیغمبر نه فرمانی وکړه او کفرو اکفر وکړو نو کفا الله تنا بنکړه نعمتونه نو دې وی چې ګوره الله لاس مغلولتن تلل شوید الله تخیری کی غلت ایدیهم ذی لاس ندی و تلل شیم ولعنو بما قالو او لعنت کل شوید پا دی باندی ذی خبری پوج باندی چا اللہ تا نسبتو کن لعنو سمانا ابن جوزی وی حرمو عن الحلال حلال نمحرم شو لاجل اعمالهم السيئه چې ناکار کارونه کوي ښا یا لعنو ولي بالجزيه مسلمانانو په جزيه کې خدا او غلامان کړو ورګه چې بیان وي ښا بل يدا مبسوط وتاني بلکې ذوال لاس د الله کولاو دي دا اللہ لاس نشتا دے خو مطلب تے نبس چی دا آغا سینو آبائیو کداو آئیو چی او لاس دا رحمت او بل لاس دا عذاب نسلو آئیو سو دلیل نشتا نو خواه بل چی سنگا اللہ ویلی دن دامن دا اللہ دوانا لاس کو لاو دیم چا باندے دا رحمت او چا باندے دا قہر ينفقو کیف ایشا او خرج کی سنگے چی خوخشی وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ او خامخاب زیاد کی ډیر تا د یهودنا هغه قران چې نازل کړی شته تا د عربستانا سبوت زیاد کی طغیان او کفر سرکشی او کفر سرکشی او کفر ګوره د خلقو لپاره دا قران سبب د گمراهی جوړ شو چې کوم خلق وته په بد نظر ګوري کنه او لری کولی خونشی نو چې په اړه کو سزي نو چرته د قران आवाज راځي ښا یا د جماعت نه یا د کور نه یا د میموري کارت نه یا کنه یا په لار سو کله رواني او د دورې لګولي د دې ډیر خپشي هیڅ ګور نه اوس یې له کده په قران خپکه یی بدبخته کافر دا خو قران بیانې سورت یوسف بیانی وګو تا کې د قرآن زده کې نو ته په غوسه کېږي ستانه خدای جټ الګ خله دغه سکولی او کالجی داستانه ډیر خله چې قرآن باندې مېن دې قرآن وخت نیولې او تا پټ کې والې او ته خپښوي وی توغي دا خو د کفر خبره ده ښا نو ګور دې په دې غوسه کېږي الله دې قرآن د دې لپاره سبب د طغیان او د کفر شو سرکشه شو کفر زیات شو والقینا بینهم العداوه والبغضا موږ غرزولې دي په مین کې دښمنی او ترپ کني تر قیامت پورې کلما وقذو نار للحرب هر وخت کې چې بلکې د يهوديان ور د لپاره د جنگ د مؤمنانو اطفا اهللا الله په خپل قدرت سره مړ کی دا وګور کنه دا يهوديان نه دي بس دي ارسو پریږي دي ته ناشتي چې منسوبي جوړي چې دا مسلمان به څنګه راګیرو دي به څنګه ختمو په دې کې وي الله تعالی تعبیر کو په ور سره چې دا دي ور بلې مسلمانانو ته دي غټه منسوبه جوړه کی چې په 2012 کې و پاکستان نه وي وای راشه ته چشته کنه ته چشمه لري کا چې پاکستان شته کنه داسته زومره لوی خبره کوي 2000 کې وای ته نه چرته غار کې بناستي الله وی چې دې منسوبه جوړې زبې ملکوم اطفا اهل لازم ول اسباب ګورما دغه به ایس دغه نه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا دی کوششونه کوي پزماکه کې د فساد لیکن الله محبت نه کوي د فساد کوونکو سره نو نه کامیاب وي الله ول ترغیب ورکي ډیر مهربان ذات ته نو کله بنده نه تاسو کې نو بنده وي چې په دې د سټ لګاړې مې حلال کړې چې دې دا چل کوي الله رب ول عزت وي نه خیر دې کوي منل کنه نو خیر دې ولو ان اهل الكتاب امنوا کدی اهل کتاب ایمان راولې و وتقوا ځان بچ کړو د شرک او کفر نه لکفرنا عنهم سیئاتهم الله ایما وو ته ګناونه معاف کړیو توبه د دېغه ګناونه سیئات اما بدل کې کړیو دې لرا جنتونو د نعمت ناغيوي چې ولې مونږ کافرانو یوسف اچا ځان ته کافر نه دی ویلې وستا پوسو کده یو اندونه چې ته کافر یې خدای نه ونه یو وسو کو تینه منی کزینه من ها ایسو ناغي وی چې مون خو ایمان راوړې بار بار ویلو کنه الله وی نا کنه ایمان هغه ته وی چې د کتاب ایمان اسه ځخلي جمع خرج نه چې کتاب ایمان کنه ګوره ولو ان مقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم کدی یهودیانو دلته کتاب تورات راغسته انجیل راغسته په خپل وخت کې او هغه قران چې نازل شوی دی تا ضرب د دینه دایرا غسته وي دی د کتاب خدمت کړي وي دی د قران خدمت کړي وي دی ته ایمان وي لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دی به خوراکونه کړي او د برنه د اسمانونو نعمتونه او د لاندې د زمکه نه د زمکه نعمتونه الله پر نعمتونه را برسیر را ورولیو خا من ثمرات الاعمال دا اعمالو بولا ورکلیوی من تحت ارجلیو نشتا کنا من امت مقتصدان لگو پا دی کی او جماعت تے اگی پا دین بان لکلک دی لگو انتی دی دیر وکثیر من ام فاسقون وکثیر من ام سا اما یعملون او دیر دا دین آغا دی چریر ناکار عملو نکی دیر بد عملو نکی خواه لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم د لاندې باندې نعمتونه به خړلی وګوره هغه يهود پرې دا هغه څه کو مونږه خو تبا کی او قران مونږ ته وی چې کچا قران ته لاس واچو چا قران سره محبت اوساتو الله په نعمتونه به سيار کی کورونه به ډکشي د مالونو نه او د خوراکونو نه او د نعمتونو نه او خلق بہت پسخیږي او کو پرشتیا باندې دی قران ته چاله سواچو ها لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم کا دا په خوا طالبان چې وو بدتیانو هغه بچ یو بل سره کیناستنو نه د دین خبره نه د عقیده خبره ان د سبق خبره دا بنوي دا خبره به کولی چې لکه ستا سو شیخ واخ دی کباب چو ٹماٹر پکی دلکڑی کنا گئے دا لگیا بوی خوراکن ما یو بوی زما خود سجائی لو آخو خدا نا بلوی دا خود زما مخو خدا خستا سنگ خو خدا وی بس چیو دیچکی دکی اما سر سوکنی کینم ورتا ادو چوارو ادو وسکو ادو منپلو ادو کوپرو دکی اوی نا زما خدا نه ده خوخه وی څنګه زما خدا خوخه ده چې جمعه تم رضی کته او دا ټول د الوا ډکی ازبه کې زبر نه را ټوب کما او پلاسون والے نه جوړوم خو چې خلی ته می زی زی زی اتر غونډې ماره راشم خدا زما خوخه ده یا خدای ته واخر دعوانا چټی نشته ګوره.